miasto moje dawni. Program Trzeci Polskiego Radia. czym byłaby noc, gdybyś nie był w niej? Czym byłby poranek bez ciebie obok mnie? Byłby jak dzban bez dna i jakby dzwoni kwiat, ale o tym ja nie powiem ci. Długa jest to noc, czarno-czarny film. Słucham, jak oddychasz, jak szukasz mnie w swym śnie. Czasem ze strachu drżysz, z oczu twych płyną łzy, ale o tym ja nie powiem ci. Już zaczyna się kolorowy dzień. Otworzyłeś oczy, znów jesteś obok mnie. Dzban dnia napełnia się, może już tylko raz, ale o tym ja nie powiem ci. Cały czas słuchamy na antenie programu Trzeciego Muzyki z albumu Jugend 2 i tak też było i dzisiaj. Wojtek Mazolewski, Niech Nikt Się Nie Łudzi, potem Nanga, też płyta, która towarzyszy nam ciągle, a z niej Alert. Muza Men razem z Zosią Szklarską, Nie Wiem Czemu, Sorry Boys i ich wykonanie Snu o Warszawie, a potem Micro Music oraz Marta razem z Trikim w piosence Miry Kubosińskiej Czarno. Czarny. To pasmo polskie na naszej antenie. Kończymy wycieczką do Danii, dokładnie do obozu zespołu Papir. No, tutaj będzie pięknie, jazz rockowo i też eksperymentalnie. I takiego odbioru Państwu życzę na koniec. Mówił Michał Grabek-Grabkowski. Dziękuję. Thank you. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.